राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 16 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढालेगांव राम। रंदे योगिनो नंदे सत्यानंदे चिदात्मनदे इति राम पदे नाशो परब्रह्मा विधीयते। योगी जिसमें रमण करते हैं, योगियों में जो रमण करता है, ऐसे सत्य चेतन आनंद घन परमात्मा है, उसका नाम राम है। वो रमणा सब में रमा सबसे परिपूर्ण है, उसे परमात्मा राम कहते। राम न राम कहते ही सब जगह परिपूर्ण, सब सब में रम रहा है। महात्मा लोग जिसमें रमण कर रहे हैं, जो सब में रमण करता है, महात्मा जिसमें रमण करते हैं, उस परमात्मा का नाम है राम। सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण सम परमात्मा, ऐसे परमात्मा है। इस परमात्मा को जानना है। वो परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। सदा परमात्मा हमारे, हम सदा ही परमात्मा के हैं। इस बार से गीता में वांशो जीव लोक जीव को दर्शन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना वर्षा। परमात्मा चेतन है, जीव चेतन है, और सबसे प्रकृति है, जड़ है, ये प्रकृति है। सार चीज यही है, चेतन सब वो परमात्मा, परमात्मा परिपूर्ण है। अपने लोगों से भूल क्या हुई कि संसारी संसार देखते, अपने संसारी दिखता ही नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा देखना चाहिए, उस परमात्मा की जगह हम संसार को देखते हैं। और हमारा संसार परमात्मा है, तो हमारा परमात्मा बनना है, हमारा संसार है, संसार हमारा है नहीं। संसार की कोई चीज भी हमारे साथ नहीं रहती, और हम किसी संसार की चीज के साथ से हरदम नहीं रहते। ये चीजें बदलती है, अवस्था बालक अवस्था आई, जवान अवस्था आई, वृद्धावस्था आई, रोगी अवस्था आई, निरोग अवस्था आई, धनवत्ता आई, निर्धनता आई, तरह तरह अवस्था बदलती बदलती है। और परमात्मा सदा साथ रहते हैं, परमात्मा राम सदा साथ रहते हैं। परमात्मा के साथ रहने वाले, परमात्मा हमारे साथ रहने वाले, उस परमात्मा को न जानकर हमारे साथ नहीं रहता संसार, संसार के साथ हम नहीं रहते, उस संसार को अपना मानते। और जो परमात्मा के साथ है हमारे, उसको अपना नहीं मानते। ये बड़ी गलती है, इस गलती का सुधारना चाहिए। सत्संग करते हो, तो सत्संग करने का फल यह है कि जो है उस परमात्मा को माने। जो है सब में है, परिपूर्ण है, सब साथ, सदघन सिद्धघन आनंद घन। हमारे याद परमात्मा की होनी चाहिए, उसे संसारी याद आती है। तो हमारे संसार हमारा नहीं है, संसार तो छूटता है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चों के साथ खेलते रहे, खिलौने साथ में वो प्यार लगते थे, वो प्यार लग छूट गए, रुपये प्यार लग गए, कुटुम प्यार लगने दिया, ये प्यार लगने ये भी छूट जाएंगे, अंत में सही भी छूट जाता है। ये छूटने छूटने वाला ये संसार है, न छूटने वाला परमात्मा है। सदा साथ हमारे परमात्मा रहते है, परमात्मा के साथ हम सदा रहते है, हम परमात्मा के है, परमात्मा हमारे है। इस बात को भूल गए और संसार हमारा है, हम संसार के है। और संसार कोई चीज साथ में नहीं रहती, ये सब चीज बदल जाती है, सब अलग होती है। साथ कोई रहती नहीं चीज, ना रुपया पैसा रहता है, ना धन रहता है, ना कुटुंब रहता है, ना भाई बंधु रहते हैं, ना माँ बाप रहते हैं, ना संबंधी रहते हैं, ना आश्रम रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो वो हरदम रहते, वो हमारे है, हम उनके है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा का संबंध हमारे साथ है। वो हमारे है, हम परमात्मा के है, परमात्मा हमारे है, सदा ही हमारे है। और ये कभी हमारे हुए ही नहीं, हमारा मानते चल जाता है। हम अपने को बालक मानते हैं, बालक नहीं मानते, जवान मानने लगे, जवान मानते मानते बूढ़ा मानने लगे, अपने आप को बूढ़ा मान लिए। अपने आप शरीर है वो भी एक रूप नहीं रहता, कोई चीज एक रूप नहीं रहती, और परमात्मा बदलते ही नहीं, उसी रूप में रहते हैं, सदा सदा रहते रहते हैं। और हम भी वही है। आप भी विचार करो तो आप शरीर बदला है, आप मैं वही हूँ, जो बालक था वही आज मैं हूँ, जो मैं बालक था पढ़ता था खेलता था वही आज मैं हूँ, बूढ़ा हो गया भैया प्रण हो गया, मैं वही हूँ। योग्यता बदल गई, बल बदल गया, विद्या बदल गई, साथी बदल गए, ये सब बदल गए। सब बदलने पर भी मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ, जो बालक में था तो वही मैं हूँ। ऐसे कहते हो बड़े मानते हो कि आगे बालक बड़े को मानते हो, बालक बड़ा सही वो मैं हूँ, बालना अपना ही है, बालक बड़ा तो बीत गया जवानी में ही, जवानी में भी बालक बड़े को दिखा नहीं सकते। आज वृद्धावस्था में भी आप इतने बैठे हैं, अपने बालक बड़े को दिखाओ, देखो क्या है, नहीं देखो क्या क्या देखो है। और मैं वही हूँ, जो बाग में था वो मैं ही हूँ। तो आप एक देखते, आप देख दीते लगातार, एक दीखते एक देख, जागृत में सपन में सुषुप्ति में मैं रहता हूँ। जागृत नहीं थे सुसुप्त नहीं रहते, सुषुप्त नहीं रहती, जवानी नहीं रहती, बालपना नहीं रहता, वृद्धावस्था भी नहीं रहती, धनवत्ता भी नहीं रहती, निर्धनता भी नहीं रहती, कुटुंब भी बहुत नहीं रहते, कुटुंब में रही तो होंगे कभी, कुटुंब में सही तो होंगे कभी, ये सब बदलते संसार में। सबके साथ हम नहीं रहते, हमारे साथ सब नहीं रहते, फिर भी इनको अपना मानते हैं। और भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। कभी संसार को छोड़ सकते नहीं भगवान, भगवान संसार को हो नहीं सकता, उस भगवान उस भगवान को तो अपना नहीं मानते, अपना बदलने वाले को। प्रत्यक्ष बात है, जो हमारा मिलता है मिलता है वियोग होता है, वो हमारा कैसे है? जितना चीज संसार है सब मिलता है वियोग होता है, मिलता है वियोग होता है, हमारा बोझ हमारे से अलग हुए नहीं, हम उससे अलग हुए नहीं, वो परमा हमारा, वो परमात्मा है। परमात्मा आपसे अलग नहीं होते, आप परमात्मा अलग नहीं हो सकते। ये अलग होने की विद्या भगवान खुद भी नहीं कर सकते, भगवान खुद भी हमारे से अलग नहीं हो सकते। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमसे हमारे से अलग हो जाए इस विषय में असमर्थ है भगवान, सर्वसमर्थ होते असमर्थ है, हो ही नहीं सकते। वो अलग हो कह सकते, उस परमात्मा में किसी जगह संसार है, संसार के किसी जगह परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपार है, अनंत है, उसे किसी अंश में है। अब वो अलग कैसे हो जाए उससे? परमात्मा के सामने अनंत ब्रह्मांड भी छोटा सा है, अनंत ब्रह्मांड इतना सभी परमात्मा सब छोटा सा है। और वो परमात्मा में संसार नीचे गए, जैसे मिट्टी से ही घड़ा पैदा होता है, पृथ्वी से ही पैदा होता है, पृथ्वी में सब जगह बाना है, कंकरा है, पत्थर है, उसमें घड़ा बनाने शक्ति नहीं है, बालू में नहीं है, बेगल में नहीं है, स्निग्ध मिट्टी सीटी में चीड़ी मिट्टी होती उसमें घड़ा बनता है। ऐसे माया में सब जगह संसार बनने की शक्ति नहीं है, संसार बनने की शक्ति माया के ये देश में है, माया परमात्मा के देश में। परमात्मा इतने बड़े हैं जिसे कोई पार पा ही नहीं सकता, पार हो ही नहीं सकता, और पार है ही नहीं। जहां जाओ वही परमात्मा, जहां देखो वही परमात्मा, जहां सोचो वही परमात्मा, जहां चिंतन करो वही परमात्मा, जिस जगह का विचार आवे उसी में परमात्मा। परमात्मा सब में परिपूर्ण सब शांत रूप से विराजमान है। परमात्मा सब में संसार है, संसार में सब परमात्मा है, संसार में परमात्मा में संसार रहता है, परंतु रहता नहीं है, ये बहता बहता है, बदलता है, बदलता है, एकदम बदलता है। जैसे गंगा जी कहते हैं गंगा जी कल की जगह ही बह रही है, कल की जगह ही और बह रही है, बह रही तो कल की जगह नहीं हो सकती, कल की जगह है तो बहती कैसे है? पर पानी बह रहा है, वो महीनों से वर्षों नहीं सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों से बह रही है। गंगा जी के पास में पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर सफेद सफेद पहाड़ पत्थर है, वही सफेद पत्थर गोल पड़ा है पत्थर, वे कभी कभी गंगा जी में थे, वे गंगा जी वहां बहती थी। जैसे बहती है गंगा जी, जो संसार बहता है सब सब गंगा जी सब में समुद्र में प्रवेश हो रही है, सब नदियां जाकर गई, ऐसे सब संसार मौत में मृत्यु में जाकर समाप्त हो रही है। यह परमात्मा सब जगह रहते हैं, वो परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार के हम नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। वे एक श्रुति कभी हमसे अलग हुए नहीं, हम उनसे अलग हुए नहीं, एक संसार के साथ कभी रहे नहीं, हनुमान तो संसार को साथ रहे, संसार के कभी साथ में कोई रह सकता नहीं। क्रम परिणाम हमारी तेजी दी सकते है, प्रत्येक समय बदलता है, उसके साथ रह कर सकते है, केवल बदलता ही बदलता है, उनको साथ मानते हैं और साथ है उसको साथ मानते नहीं। ये बड़ी विचित्र दशा है, हरदम साथ रहते हैं, कभी साथ छोड़ते नहीं, उसको अपना साथ मानते ही नहीं, और कभी हमारे साथ रहता ही नहीं, प्रति क्षण बदलता है, हमारे से अलग ही होता है, उसको हम साथ मानते हैं। ये विपरीत दशा है, माना चाहिए भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। सच सुनो, एक सार बात है ये, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। क्यों भगवान कहते हैं मैं मान सो जीव लोग जीव सनातना, हमारे साथ परमात्मा, परमात्मा के साथ हम हरदम, हर समय में, हर समय में, हर समय में परमात्मा के साथ है। इस बार से निरंतर परमात्मा हमारे साथ रहते, हम परमात्मा के साथ रहते। अनंत काल बीत गया, कई जन्म बीत गए, कभी परमात्मा का साथ हमारा छूटा नहीं, और संसार का साथ हम कभी रहा नहीं। अनंत काल हो गया, बहुत ब्रह्मा हो कुछ ले गए, तो परमात्मा कभी हमारे से अलग हुए नहीं, और हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, और हो सकते नहीं अलग, और संसार हमारे साथ रह सकता ही नहीं, और संसार साथ हम रह सकते ही नहीं, उसको संसार साथ मानते हैं। अरे भाई है, बंधु है, कुटुंब है, ये घर है, ये हमारा है, धन हमारा है, मनुष्य हमारे हैं, धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, ऐसा रहती नहीं। उम्र में भी जीते जीते सब शरीर में भी कभी धनी बन जाते, कभी गरीब बन जाते। कई आदमियों ने हमारे से कहा है कि भगत पर रोटी मिलनी कठिन हुई, ऐसा समय भी है, वो लाखों रुपए हमारे पास हो गए, करोड़ों रुपए हमारे पास हो गए, कभी सुखी कभी दुखी, कभी धनी कभी निर्धन, कभी लखपति उल्कली, ऐसा होता है प्रत्यक्ष में सब में, और उसको हमारा मानते हैं, हमारा है, हमारा भाई, हमारी माँ, हमारा पिता, हमारे संबंधी, हमारे कुटुंबी, हमारा धन, हमारी जायदाद, हमारी जमीन, हमारा घर, और वही बदल गए, हम भी बदल गए। हमें संसार के साथ, संसार हमारे साथ, बड़े आश्चर्य की बात है। सब विचार करो तो विसर जाओ, हमारे साथ बाल पर रह नहीं, जवानी रही नहीं, वृद्धावस्था रही नहीं, रोगी अवस्था रही नहीं, निरोग अवस्था रही नहीं, धनी अवस्था रही नहीं, निर्धन अवस्था रही नहीं, कुटुंब भी हम रहे नहीं, बिना कुटुंब भी रहे नहीं, हर दिन बदलते हैं। बदलने के सिवा संसार है, संसार शब्द का ही अर्थ है संसार, स्त्री का तो हरदम गतिशील हो, हरदम सत्य है, उस संसार है, गति जगत गमी गुता है। और परमात्मा और परमात्मा की हर सी बात में ये कभी बदलता ही नहीं, वो जीवात्मा है, वो परमात्मा है। पुराणों में शास्त्रों में जगह जगह सुनो तो परमात्मा भाई कभी ऐसा समाचार सुना नहीं परमात्मा बूढ़े हो गए, परमात्मा वर्ग बहुत कमजोर हो गया जी, बीमार हो गए। आजकल परमात्मा नहीं है, सुनाई नहीं कभी। है ना उसे परमात्मा ही है, संसार है नहीं, संसार बदलने का नाम है, बदलना कोई संसार कहते हैं। परमात्मा से वो है जगत है जगत रहते परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का मेरे परमात्मा, ये संबंध बनाया हुआ है, झूठा है। संसारी रहता है परमात्मा रहता है, पर संबंध संसार के साथ नहीं रहकर संसार के साथ संबंध जोड़ा है ना, ये गलती हुई, यहां गलती है। इसलिए हमारा संसार का संबंध है ही नहीं, हरदम चलता है हरदम रहता है, दोनों संबंध कैसे हो? एक तो हरदम ही बदलता है, हरदम ही बदलता है, एक हरदम कभी बदलता ही नहीं, वो ये कैसे हो जाएगी? आप वैसे वही है, आपका शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, परिवार बदल गया, रुपये पैसे बदल गए, घर बदल गया, अपने बैठे बैठे घर और तो एक बना दिया, आप वैसे ही रहे, घर और बन गया, हरदम बदलता है। उसमें साहब को अपना मानते हैं और कोई बनना नहीं, साथ में रहता उसमें अपना नहीं मानते, ये खास भूल है, खास मूल भूल। मेरा भाई सच्ची बात कहती है, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा न कोई। परमात्मा वैसे सिद्धांत को मीराबाई सिद्धांत को मानते हैं, मेरे तो वृंदर गोपाल, उसको वृंदर गोपाल कह दो, राम जी कह दो, कृष्ण जी कह दो, शिव जी कह दो, शक्ति कह दो, गणेश कह दो, वो हरदम साथ में रहने वाला परमात्मा है, हरदम रहता है, कभी बदलता नहीं। ईश्वर संतों ने कहा, मैं मिजमान तुम्हारा सैया, तुम मिजमान हमारे हो, मैं मिजमान तुम्हारा सैया, तुम मिजमान हमारे हो, मैं तो आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेहमान है, बस हमारे भगवान हम भगवान के याद करो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, संसार में आए हैं, आए यहां के रहने वाले नहीं, वहां इस पंडाल में अंदर थोड़े रहते हैं, नहीं रहते, और चले गए हमारे पास में से चले गए, वो कभी दर्शन भी नहीं देते, सुपने में भी नहीं निकले, कथा में सुनते हैं तो हुए कि भी परमात्मा सब में है तो परमात्मा में कभी ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामल सहसुराशी जैसे भगवान सुमानंद स्वरूप है ऐसे उसका अंश भी है सहज स्वरूप है सहसुराशी ये बात पक्की करो हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हमारा सिवाय परमात्मा जो कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं रह सकता नहीं कोई और परमात्मा सदा साथ में हम परमात्मा के परमात्मा हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है सच्ची बात है परमात्मा हमारे हम परमात्मा के गोविंद गोपाल की जय।